Fleur Wallenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. We gaan eerst nog eventjes naar Chris Wobbe, onze commentator die wedstrijd Albanië tegen Kroatië volgde. Want we hoorden net, Chris, bij Eén Vandaag de gelijkmaker in de absolute slotfase. Is dat zo gebleven? Ja, dat is zo gebleven, Fleur. Maar wat een sensatie, zeg. Albanië dus 2-2 tegen Kroatië. De man van de slotfase was Kjasula van Albanië. Eerst een eigen doelpunt. Daardoor bleek uiteindelijk dus hun eigen goal te zijn. Kroatië op voorsprong leek Albanië de wedstrijd uit handen te geven. En uitgerekend was het Kjasula van dichtbij met de 2-2. Albanië pakt een punt tegen Kroatië. 2-2. Ja, dankjewel, Chris. Na 6 gaan we natuurlijk ook die wedstrijd van Duitsland tegen Hongarije volgen. Maar in het eerste uur. Het is onveilig in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid vandaag. De afgelopen maanden werden er zo'n 160 wapens in het aanmeldcentrum in beslag genomen. De inspectie heeft een aantal aanbevelingen gedaan. En ik ga zo meteen vragen aan de waarnemend burgemeester van Westerwolde. Daar valt Ter Apel onder. Of hij iets kan met die aanbevelingen. Maar eerst het NOS Journaal met Renate Kok. Het Israëlische leger heeft 8 mensen gedood in Rafah in het zuiden van de Gazastrook, zeggen inwoners tegen persbureau Reuters. Het zou zijn gebeurd bij het oprukken van tanks naar het westelijk deel van de stad. Een inwoner spreekt van een horrornacht. Voor de invasie zou het Israëlische leger het vuur hebben geopend met vliegtuigen, drones en tanks. Het leger zou 5 wijken zijn binnengetrokken. Veel Palestijnse families zijn in paniek weggevlucht. Voorheen verbleven er 1 miljoen Palestijnen in Rafah. Volgens de VN zijn het er nu nog een kleine 100.000. Tegen een man van 21 uit Breda is 9 jaar cel geëist voor het doden van zijn baby. Het 7 weken oude jongetje overleed eind maart vorig jaar in een Rotterdam ziekenhuis. Hij was daar 2 dagen eerder binnengebracht met 4 gebroken ribben en met hersenletsel. De vader ontkent en zegt dat hij het kindje heeft geprobeerd wakker te schudden. De moeder sprak hem in de rechtszaal toe. Vertel ons alsjeblieft de waarheid over alles wat er is gebeurd. Voor mij, mijn familie en vooral voor de kinderen. Wij hebben recht op de waarheid. Ik hoop dat jij de hoogste straf krijgt. Maar dan nog, geen straf zal hoog genoeg zijn in mijn ogen. Het OM gaat uit van doodslag en zegt dat de baby met kracht heen en weer is geschud en met zijn hoofd ergens tegenaan is geslagen. Leerlingen van een basisschool in Os die via Snapchat waren bedreigd, kunnen morgen weer naar school. De politie zegt dat ze niet in gevaar zijn geweest. Gebleken is dat 1 leerling online een conflict had met een minderjarige uit het buitenland. Door die bedreigingen bleef de school in Os uit voorzorg 2 dagen dicht. Schrijver en schilder Jan Kremer is overleden. Als auteur was hij vooral bekend van de roman Ik, Jan Kremer, die dit jaar 60 jaar geleden uitkwam. Jan Kremer was 84 jaar. In de buurt van Ederveen in Gelderland is vanmiddag een stuntvliegtuigje neergestort. Van de 2 inzittenden raakte er 1 zwaar gewond. Hoe de ander daaraan toe is, nog niet duidelijk. Waardoor het vliegtuigje crashte, wordt nog onderzocht. En waar bij de Europese verkiezingen een kleiner stembiljet werd gebruikt, zijn meer ongeldige stemmen uitgebracht dan in gemeenten waar met een traditioneel biljet werd gestemd. In 5 gemeenten werd er een proef gedaan met zo'n kleine biljet en daar bleek gemiddeld 0,74% van de stemmen ongeldig tegen 0,18% in andere gemeenten. In Haarlem is een man van 38 aangehouden die verdacht wordt van het neerschieten van de Spaanse politicus Fidel Cuadras begin november. De man heeft de Tunesische nationaliteit en werd internationaal gezocht. De politicus van de rechtspopulistische partij Vox werd in november in Madrid in zijn gezicht geschoten. Hij overleefde dat. Wat het precieze motief was, is nog niet bekend, zegt Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Maar er wordt vooral gespeculeerd in de hoek van het Iraanse regime. Bidal Cadras heeft namelijk sterke banden met een Iraanse verzetsgroep. Afgelopen september sprak hij nog op een bijeenkomst, dus vlak voordat hij werd neergeschoten, van die Nationale Raad van Verzet van Iran, heet die groep. Dat is een organisatie die zichzelf een verzetsgroep noemt tegen het regime. Eerder werd er al een Nederlandse vrouw aangehouden voor betrokkenheid bij die moordaanslag. En John Berends vertrekt als commissaris van de Koning in Gelderland. Hij legde eerder al zijn taken neer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Na onderzoek bleek dat daar geen sprake van was geweest, al zeiden sommigen wel dat ze zich onveilig voelden. In een vergadering van Provinciale Staten bleek vanmiddag dat er weinig steun meer was voor Berends, waarna hij zijn conclusie trok.

bijvoorbeeld steekpartijen en vechtpartijen plaatsvinden op het terrein. De politie is niet altijd even snel aanwezig. Dat kan ook niet, omdat ze niet voldoende capaciteit hebben. Waardoor medewerkers vaak degene zijn die in moeten springen en het op moeten lossen. Wij zeggen wel altijd, je eigen veiligheid gaat voor. Maar dat levert wel spannende situaties op. Ja, eigen veiligheid gaat voor, dat betekent misschien dan ook af en toe gewoon maar wegrennen. Soms is dat noodzakelijk, ja. En als het gaat om de bewoners, de mensen die asielaanvragen doen? Ja, kijk, die zitten al in een kwetsbare positie. Hè. Die zijn niet voor niks naar Nederland gekomen. Er zijn ook kinderen en jongeren bij, alleenstaanden bij. Dus wij willen ook graag dat zij zich veilig kunnen voelen en dat ze in een veilige omgeving zijn. En dat kunnen we niet altijd garanderen op dit moment. Ik praat door over deze kwestie met de waarnemend burgemeester van de Groningse gemeente Westerwolde. Daar valt Ter Apel onder. Leendert Klaassen, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, deze Paula Lambeck van het COA zegt het komt vooral ook door een groep van zo'n 300 overlastgevers die we niet ergens anders kunnen onderbrengen. Is dat ook uw inschatting? Nou, dat is één van de factoren. De andere factor is dat er een echte structurele overbezetting is die zorgt dat mensen zo dicht bovenop elkaar zitten dat daardoor ook al spanning en agressie kan ontstaan. Maar die groep, laat ik zeggen, die echte problemen veroorzaakt, die is inderdaad relatief beperkt. Maar die zit al een hele tijd bij ons. En die mens slaagt er niet in om die over te plaatsen naar andere plekken. En dat zou wel moeten. En dat is ook al een paar keer toegezegd. Dus dat is wel een van de dingen waar we wel op rekenen. Ja, ik heb wel het idee dat, het gaat hier natuurlijk al heel lang en heel vaak over, maar dat er dus de laatste maanden wel echt iets is veranderd met het aantal gevaarlijke incidenten dat heeft plaatsgevonden. Nou, ik vind wel, voor zover ik dat kan beoordelen, ook aan de hand van de politiemeldingen, dat we de laatste tijd meer meldingen krijgen van incidenten en gevaarlijke situaties op de locatie zelf. Dus binnen de locatie. Terwijl de incidenten op straat die wel eens wat meer zijn geweest. Dus daar gaat het wel ietsje beter. Maar goed, ook daar komen vervelende situaties voor. Want we hebben hier gisteren nog een schietincident gehad in Ter Apel. Dat is ook iets wat je per se eigenlijk niet wilt. Nee. Dan komt dan dat rapport uit van de inspectie. Die zeggen, het gaat helpen als er snel meer politie en ook BOA's worden ingezet bij Ter Apel. Is dat inderdaad een oplossing voor de korte termijn? Nou, dat is wel heel erg voor de korte termijn. Het gaat pas echt helpen als je het aantal mensen in het centrum naar een acceptabel niveau brengt. En dat is 2000 en eigenlijk nog iets minder. 1800 is nog beter, want er is ook nog een speciale categorie die dan in een ander regime even op een andere manier kan worden ondergebracht. Dus laat ik zeggen, mijn eerste prioriteit zou zijn, breng de aantallen naar beneden en zorg voor verdere doorstroming. Zolang dat niet kan, en dan komt de oplossing van de inspectie in beeld. Ja, dan moet je met meer politie inzet en meer toezicht misschien wel doen. Ja. Alleen de onmiddellijke eerste reactie van de politie is, we hebben de menskracht niet. En dan wordt zo'n aanbeveling tamelijk symbolisch. Ja, maar dan is het een tamelijke padstelling als ik dit zo hoor. Als voor de korte termijn meer politie nodig is, politie zegt, ja, dat gaat ons niet lukken. U zegt de eigenlijke oplossing is dat de doorstroming wordt verbeterd. Nou, sorry, maar dat zie ik ook niet echt op korte termijn verbeteren. Hoe moet dat dan daar in Ter Apel? Nou ja, dat is een goede vraag. We hebben natuurlijk allerlei mogelijkheden al geprobeerd en beproefd. We hebben wel afgelopen maandag met de staatssecretaris om de tafel gezeten nog. En met de voorzitter van het COA. Dat is de demissionair staatssecretaris? Ja, demissionair staatssecretaris. Van de en de voorzitter van het COA, Milo Schoenmaker. En met hen hebben we ook afgesproken dat er nu toch een traject wordt ingezet waarin in de komende weken die bezetting wel wat verder naar beneden kan. En die mogelijkheden schijnen er te zijn. En daar doen we ook een dringend beroep op. Dan moeten andere gemeenten voor meer opvang gaan zorgen? Nou, er komen een aantal plekken bij. Er zijn een aantal andere locaties. Daar stromen nog wat mensen uit. Dus ik ga ervan uit dat het inderdaad mogelijk moet zijn om de bezetting in Ter Apel naar beneden te brengen. En is het ook op korte termijn? Ja, dat gaat over de komende weken. Dus dat is iets waar we met veel belangstelling mee kijken hoe zich dat ontwikkelt. Ja, want je vraagt je ook een beetje af hoeveel van dit soort rapporten zijn er nou nog nodig voordat het probleem is opgelost? Nou ja, dat is een goede vraag. Eerlijk gezegd, wij vinden als gemeente dat probleem al lang opgelost had moeten zijn. Er zijn ook al talloze toezeggingen over gedaan. Dus in dat opzicht is er voldoende aandacht voor het probleem. Alleen de oplossing is er nog niet. Nee. En, die dimensionair staatssecretaris waar u net mee hebt overlegd. Ja, nog een week of twee waarschijnlijk. En dan is hij dat niet meer. Dat klopt. Dan zit er een nieuwe ploeg. Hoe ziet u die politieke situatie tegemoet? Nou, daar ben ik wel enigszins bezorgd over. Dat komt vooral omdat er weliswaar wordt ingezet op een streng regime. Dus strengere regels, minder instroom. Maar dat moet allemaal nog. En het instrument wat daarvoor eigenlijk was, de spreidingswet, daarvan wordt aangekondigd dat die zal worden ingetrokken. Nou is dat natuurlijk ook niet van vandaag op morgen het geval. Maar het betekent wel dat je voordat de echte oplossing voorhanden is, je de instrumenten inlevert. En dat is een zorgelijke ontwikkeling. Ja. Dus u zegt ook, het is ook eventjes afwachten hoe die nieuwe situatie zich gaat ontvouwen. Ja, daar ben ik heel benieuwd naar. Ik denk dat de nieuwe minister, want er komt nou een minister op het dossier, dat die eigenlijk op heel korte termijn het overleg met het COA en met de gemeente, niet alleen met de gemeente Westerwolde, maar ook met andere gemeenten, zal moeten hervatten. En de lijn doorontwikkelen die is ingezet. Maar daar ben ik heel benieuwd naar. We blijven het volgen. Dank u wel voor dit gesprek. Leendert Klaassen, waarnemend burgemeester van Westerwolde. Het duurt nog eventjes, maar het Nationaal Comité 4 en 5 mei presenteerde vandaag al de eerste plannen voor de herdenking van volgend jaar. Die zal volledig in het teken staan van 80 jaar vrijheid. En alhoewel er steeds minder mensen zijn die uit de eerste hand over de Tweede Wereldoorlog kunnen vertellen, ziet de voorzitter van het comité, Wim van der Donk, nog altijd veel enthousiasme om erbij stil te staan. We zien wel dat er een nieuwe generatie aan het opstaan is. In alle geallieerde landen waarmee we contact hebben, en ook in de slachtoffergroepen, zien we dat de derde generatie zegt, nou, laat ons nou maar eens meedoen. Om ook te zeggen van hoe we die herdenking en het vieren van de vrijheid vormgeven. Dat is eigenlijk wat we nu zien, een soort kantelpunt. Het comité 4 en 5 mei is ook verrast door het enorme aantal lokale initiatieven. Op veel plekken zijn de voorbereidingen al in volle gang. Zo ook in het Groningse dorp Onstwedde. Verslaggever Simone Tukker merkte dat ze daar nog lang niet vergeten zijn wat er tijdens de oorlog is gebeurd. Het is bijna 80 jaar geleden, maar hier in Onstwedde zijn ze dit verhaal nog lang niet vergeten. Het verhaal van twee Britse piloten die vochten voor onze vrijheid en die hier het leven lieten. Ja, we zijn op Smeerling, zeg ik het goed, Janneke? In Smeerling, ja, in Smeerling, klopt. Wat is Smeerling? Smeerling is een heel mooi beschermd dorpsgezicht. Een klein gehucht met allemaal mooie oude boerderijen en een leuke theeschenkerij waar je ook heel prima kunt zitten. De viering van 80 jaar vrijheid is hier in het dorp ook een herkansing van 5 jaar geleden. Toen zouden ze groots uitpakken, maar gooide corona roet in het eten. Een van de weinige dingen die toen wel door konden gaan was de onthulling van een monument. Vertelt een van de initiatiefnemers, Janneke Prins. Hier hebben we een monument geplaatst voor twee jonge Engelsmannen die in de Tweede Wereldoorlog zijn verongelukt in Smeerling. Toen zij op de terugreis waren vanuit Hamburg, Bremen. En aangeschoten zijn net boven Duits grensgebied. Dat is moeilijk voor te stellen als ik zo hier om me heen kijk en al die rustgevende geluiden hoor. Maar het is hier allemaal gebeurd. En het is ook nog de plek waar het vliegtuig, het grootste gedeelte, de motor lag. Dat kun je nog zien, eindje verderop in een sloot. Zullen we even iets dichterbij gaan kijken? Want ik zie hier inderdaad een propeller. Een vleugel, zeg maar, afgebroken vleugel. En twee propellers zie je. En die staan voor die twee jonge mannen die zijn verongelukt. Ja, en dan staat daar nog een gedenkplaat bij. David Alistair Sparrow, piloot, en Victor Gordon Brown, navigator. Ja, zij hebben voor ons gevochten, ja. Is dat ook in het dorp iets wat, ja, wat nog heel sterk leeft? Want ik zie, het raakt u ook. Ja, ja, dat hebben ze dus wel gedaan voor ons. Hè. We mogen ze niet vergeten dat wij nog steeds in vrijheid mogen leven. En mogen we toch dankbaar voor zijn. We zijn nu in een schuur. Ik loop hier naast Henk Visserink. U bent toch wel een beetje het brein van het 5 mei-comité. Niet het brein. Eén van de leden van het comité. Laten we even wat verder lopen, want hier gaat het toch uiteindelijk om. Het is bijna een soort museum hier geworden. Ja, het is mooi uitgesteld hier, hè? Nou, hier hebben we allerlei spullen die we toen 4 jaar geleden gemaakt hebben voor het grote feest dat wij in gedachten hadden. Dus hier ligt een vliegtuig, een zeepkist, rokjes, puzzels. Alles ligt hier nog gewoon klaar om gebruikt te worden. Het is ook een hele grote schuur. Maar als je inderdaad een vliegtuig moet opbergen, kan ik me voorstellen dat je even denkt, wat moet ik daarmee aan? Ja, dat is geen vliegtuig op levensrecht groot. Geen Boeing 747. Maar het is toch een ding van een meter of twee, drie lang en anderhalf meter hoog. En ja, dat is voor ons wel het leidmotief bij vele denkingen hier. Naast de Joden die hier opgepakt zijn en nooit meer terug zijn gekomen, spelen die twee Engelsmannen ook gewoon echt een grote rol. We zijn hier op de zolder van school. Hier liggen met name de techniek lokaal, de techniek materiaal opgeslagen. En in een hoekje, dat hoekje, dat is voor ons gereserveerd. Daar mag niemand aankomen. Heb ik gevraagd of dat mocht blijven liggen tot 2025. Ik ben Marcel Nijboer en ik sta hier voor de basisschool De Rank in Onsterre. En ik heb een leerkracht in groep 8. Ja, dan moeten we maar even gaan kijken, denk ik. Ja, of het nog netjes intact is gebleven. Ik vind het ook wel een beetje spannend, want het is daar, ligt er een paar jaar onaangeroerd. Je moet even bukken. Ja. Een beetje voorzichtig doen natuurlijk, niet het verf eraf. Deze poort vormt eigenlijk een overgang van aan de ene kant een oorlogslandschap eigenlijk. Met een hoop ellende. Elk kind heeft daar een deel van getekend. En aan de andere kant de kant van vrede. Nou, met fleurige kleuren en mensen die aardig voor elkaar zijn. Ik was een beetje bang, dat vond misschien... Nee, want dat is best veel gewicht op ligt, dat het de verf afgeeft. Maar nee, hij ziet er goed uit. Als het Rijksmuseum nog opslagruimte zoekt, dan kunnen ze naar ons wedden. Nou, de nachtwacht die is toch even van de muur. Misschien kan die daar hangen. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nog 440 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A50 Eindhoven-Os. Tussen Zonnebreugel en Uden-Zuid doe je er 25 minuten langer over vanwege een pechgeval. De Europese Commissie heeft 7 landen op de vingers getikt vanwege structurele begrotingstekorten. Frankrijk, Italië, België, Polen, Hongarije, Slowakije en Malta worden daarom mogelijk onder financieel toezicht gesteld. Landen mogen geen hogere staatsschuld hebben dan 60% van het bruto binnenlands product. En het begrotingstekort mag maximaal 3% van datzelfde bruto binnenlands product zijn. De hulp in het stemhokje wordt uitgebreid naar iedereen die dat wil. Demissionair minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken heeft daarover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. Mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking of laaggeletterden kunnen straks hulp krijgen van iemand van het stembureau, familie of een kennis. Nu geldt dat alleen voor kiezers met een lichamelijke beperking. En de onderwijsinspectie is bezorgd over de aantallen scholieren die een jaar moeten overdoen. De organisatie probeert het aantal leerlingen dat moet doubleren terug te dringen, maar toch blijven er meer leerlingen zitten dan vroeger. Volgens de inspectie is er ook twijfel over het nut van zitten blijven. Het kan namelijk nogal wat negatieve effecten hebben op het kind en het is ook duur voor de samenleving. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Schrijver en beeldend kunstenaar Jan Kremer is overleden. Hij is 84 geworden. Jan Kremer was vooral bekend van het boek Ik, Jan Kremer, dat 60 jaar geleden uitkwam. Daar ga ik over praten met schrijver en presentator Östjan Akyol. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft hem ook meerdere keren ontmoet en schreef het voorwoord van Ik, Jan Kremer 1, 2 en 3 toen die boeken werden gebundeld. Hoe zou u Jan Kremer omschrijven? Als een heel eigenzinnige man, een uitvinder. Iemand die heel goed wist wat hij wilde vertellen. En ook iemand die ook echt een verhaal had. En dat heel lang ook. Precies. En hij maakte wel een indruk. Ja, dat was iemand die in 1964 kwam dat boek uit, Ik, Jan Kremer. En dat was niet iemand die zomaar een boek had geschreven. Daar had hij heel lang over nagedacht. Niet alleen stilistisch, dus qua inhoud. Maar ook over de marketing. Van hoe moet ik dit boek gaan brengen waardoor het gaat opvallen. In die tijd was de literaire wereld nogal traditioneel, een beetje saai, stoffig. En hij wilde rock'n'roll daarin brengen. Dus ja, en dat deed hij ook door te chockeren met de thema's, met de manier waarop hij schreef. Maar ook door bijvoorbeeld zo'n boek meteen het predicaat De Onverbiddelijke Bestseller mee te geven. Terwijl het allemaal nog moest blijken. Maar ja, dat lukte hem wel. Ja, precies. Ja. En echt, hij had dus echt van dat bravoure. Was hij dat ook echt of was het ook gespeeld? Ja, hoorde het bij het type schrijver dat hij was? Ik heb dat nooit helemaal kunnen doorgronden. Zo goed waren wij ook niet met elkaar dat we elkaar wekelijks zagen of zo. Maar Ik denk in het domein waarin hij zich heel erg thuis voelde. Dus de literaire wereld op een gegeven moment. En ook het schilderen. Dat wordt wel eens onderschat, maar het is ook echt een hele goede schilder. Daar voelde hij zich ook echt heel senang. Daar was hij inderdaad die rouwdouwer en die man die met heel veel ablom uitlegde hoe het allemaal zat. Maar in de persoonlijke omgang was het soms wel moeilijk. Ook dat je een afspraak met hem maakte. Ik weet nog dat ik hem een keer zou interviewen voor een televisieprogramma. En dan had hij toch op het laatste moment, ja, dan durfde hij het niet. En dat zei hij dan ook wel. Dus het was een man met vele gezichten. Ja, u schrijft vandaag op X dat Jan Kramer met zijn boeken Uw Leven zelfs 50 jaar na publicatie heeft veranderd. Op wat voor manier? Dat komt omdat hij aan heel veel mensen in onze samenleving, en ik denk zeker als je kijkt naar Ik, Jan Kramer, het eerste deel, voor mij de mensen in de onderklasse bijvoorbeeld, die hadden niet echt een stem in de literaire wereld. Dus hij komt ook uit het oosten van het land. Dat was ook al heel exotisch voor de literaire wereld in Nederland op dat moment. Dus er waren heel veel van die elementen die ervoor zorgden dat je echt van hem ging houden. Dus ik las het boek ook 50 jaar nadat het was verschenen en ik dacht meteen wel, ja, ik begrijp deze man. Ik snap waar zijn woede vandaan komt. En ik snap ook heel goed zijn dadendrang. En dat laat ook zien dat het boek heel krachtig is geweest in die tijd. Door te breken met allerlei conventies. Maar dat het ook wel tijdloos is. Omdat ja, er staan elk decennium wel nieuwe jongens, meisjes op. Die willen breken met taboes. Die voor zichzelf willen opkomen. Die autonoom willen zijn. En wat je van Jan Kramer vooral ook kunt zeggen is, hij is echt een non-conformist. Dus ja, iemand die zich totaal niet wilde aanpassen. En wilde zijn zoals hij was. Dus voor die mensen was hij ook waardevol. Vandaar dat ik hem heel erg kon waarderen. Ja, en qua inspiratie, want uw eigen debuut heet Eus. Ja, dan zou je ook wel kunnen denken dat daar wellicht een beetje vandaan komt. Ik, Jan Kramer, of moeten we dat niet zo zien? Ja, nee, absoluut zeker wel. Kijk, in mijn eigen opvoeding, ook niet mijn eigen Turkse opvoeding, maar ook mijn eigen Nederlandse opvoeding, dat is heel calvinistisch, van wees maar bescheiden. En hij introduceerde met zijn boeken ook überhaupt het genre van de schelmenroman. Dus de avonturenroman, het spannende jongensboek. Iemand die heel erg zelfverzekerd die wereld ingaat en van alles uitvreet en doet. En ook taalgebruik was ook heel belangrijk. Best wel plat, best wel grof, ongepolijst. En ik dacht, oké, ik kom ook uit zo'n milieu. Ik dacht altijd, voor ons is er geen ruimte in de literatuur. Maar ja, dan lees je zo'n boek van Jan Kramer en dan denk je, ja, ik mag er ook zijn, want hij mocht er ook zijn. Dus ja, in die zin ook een hele grote inspirator. Nou hebben we het steeds over Ik, Jan Kramer, maar hij heeft natuurlijk nog heel veel meer geschreven. Heeft hij daarna ook nog zo'n meesterwerk geschreven, wat u betreft? Je had natuurlijk de grote sensatie van Ik, Jan Kramer 1 en 2. Later is 3 gekomen, veel later. Maar dat is niet zo'n succes geweest. In elk geval niet een verkoopsucces. Maar hij heeft zeker ook heel recent trouwens nog boeken geschreven die wat zachter zijn van karakter. Die lief zijn, die ook gaan over liefdesverdriet. Die gaan over zoektocht naar identiteit. Die werden ook goed gewaardeerd door literaire recensenten. Alleen, wat je wel merkte, die bom die hij liet ontploffen in de jaren 60, en waarmee hij dus ook een bepaald imago kreeg, hij was ook wel veroordeeld tot dat imago. In de zin van, daar is hij ook nooit meer van afgekomen. Dus mensen hebben hem altijd gezien als die branischopper, als die man die heel duidelijk zijn stempel drukte in die tijd op de literatuur. En ja, je zou kunnen zeggen dat het grote publiek misschien daarom zijn werk daarna niet meer serieus heeft genomen. Terwijl dat eigenlijk, als je goed naar kijkt, technisch misschien nogal beter is dan wat hij eerder heeft gedaan. Tragisch dan eigenlijk, hè? En ik moet ook zeggen trouwens, dus als kunstenaar had hij ook dezelfde brani, hoor. Dan maakte hij een heel mooi groot werk. En dan schreef hij op, deze kunnen jullie kopen voor 1 miljoen gulden in die tijd. En dat deed hij gewoon. En dan, hij dacht van, wat de gek ervan geeft, je weet het niet. Dus dat was een man met een eigenaardige aanpak. En die werkte wel. Een kleurrijk figuur. Dank voor de herinneringen aan hem. Özcan Akyol. En zometeen in Nieuws en Co. Het kenniscentrum Ondervoeding heeft berekend dat het Nederland elk jaar miljarden euro's kost wanneer ondervoeding niet wordt behandeld. Ster. Dagen van. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij vakanties. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleg ik en risico's. Je inleg kan minder waard worden. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1. Het is 1 over half 6, het nieuws met Renate Kok. Demissionair staatssecretaris Van den Burg gaat er niet vanuit dat er snel meer politie kan worden ingezet in Ter Apel. De inspectie sloeg vandaag opnieuw alarm over de veiligheidssituatie in het aanmeldcentrum en zegt dat er meer politie en BOA's bij moeten komen. Maar volgens Van den Burg gebeurt dat al en zijn er niet meer agenten beschikbaar. Zware explosies in Tjaad hebben afgelopen nacht zeker 9 mensen het leven gekost. Tientallen anderen raakten gewond. Die explosies waren het gevolg van een brand in een munitiedepot van het leger. De stenen van Stonehenge zijn beklad. Het monument is bespoten met een oranjekleurig poeder. Klimaatactivisten willen dat de Britse regering stopt met het verlenen van vergunningen voor olie- en gasprojecten. En demissionair premier Rutte wil de sleutel van het torentje overdragen in de Trevenzaal aan beoogd premier Schoof. Rutte zei dat tijdens een live sessie op Instagram. Daar kreeg hij behalve bedankjes uiteraard ook de vraag of hij het premierschap nog gaat missen. Rutte antwoordde daarop dat er heel weinig is dat hij niet gaat missen. Dennis Mooi, hoe gaat het op de weg intussen? Nou, de avondspits speelt zich met name af in de Randstad en in Noord-Brabant. Het drukste moment lijkt achter de rug te zijn. Er staat nog 440 kilometer file. Op de A1 Apeldoorn-Amersfoort ben je nu wel 3 kwartier extra kwijt tussen Stroe en Barneveld. Er staat namelijk 7 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido-Ambacht en Harningsveld-Giessendam duurt er nog 25 minuten langer over. Half uur vertraging heb je dan op de A50 Eindhoven-Os tussen Son en Breugel en Uden-Zuid. Staat 19 kilometer door een pechgeval. En de A59 Zierikzee-Den Bosch voor knooppunt Hooipolder nog een kwartier oponthoudt. Weerman Peter Kuipers-Munnik is hier. Het is echt een enorm verschil met gisteren. Ja, zo'n enorme bak regen over Nederland werd uitgestort. Ja. Ja, nee, ik vind het echt heerlijk weer. Weet je, je kunt dan in de file staan, maar je staat dan in ieder geval wel in de zon in de file. Oké, dat kan echt een heel stuk erger. Nee, ik vond het echt een heerlijke dag. Het is ook, we hadden vandaag ook eindelijk weer dus best wel gemiddelde temperaturen voor juni. Iets hoger dus. Ja, dus iets hoger dan de afgelopen dagen. Want we hebben echt veel dagen gehad al deze maand dat de temperatuur gewoon onder het gemiddelde bleef. Nou, daar zitten we dan nu weer eens op. Vannacht gaat het wel flink afkoelen. Daarbij wil ik eerst zeggen trouwens dat het vanavond ook nog de hele avond droog blijft. En ook zonnig. Dus dat is ook een heerlijke avond voor in de tuin. Zeker met een trui aan. Vannacht gaat het dan toch wel flink afkoelen. In het noorden naar zo'n 6 of 7 graden. Met kans op een enkele mistbank. En in het zuiden wordt het een graad of 10. En morgen dan begint de dag weer zonnig. Dat blijft in het oosten en zuidoosten blijft dat niet zo. Dus in bijna het hele land is het de hele dag droog en zonnig. Behalve daar. Daar wordt het 's middags op een gegeven moment bewolkt. En is er kans op een paar buien. Ik denk dat er een hele kleine kans is op onweer, maar het is niet helemaal uit te sluiten. Het wordt ongeveer net zo warm als vandaag, zo'n 19 tot 21 graden. Ja, en dan vrijdag is een dag die verrassend genoeg nog bij mij met heel veel vraagtekens omcirkeld staat. Want het lijkt erop dat het best een onstuimige dag gaat worden. Met behoorlijk stevige buien, veel regen en flinke kans op onweer. En toch kunnen de details op zo'n korte termijn toch nog anders uitpakken. Dus ja, we moeten een beetje afwachten. Maar dit is een beetje wat ik denk dat er gaat gebeuren. Daarna gaan we echt een significante weersverbetering krijgen. Iets waar volgens mij heel veel mensen al heel lang op zitten te wachten. En dat begint zaterdagmiddag met de eerste opklaringen. Het wordt dan zo'n 22 graden. En dan gaan we zondag, maandag, dinsdag en woensdag naar een aantal droge dagen met vrij veel zon. En langzaam oplopende temperaturen naar zo'n 25 graden. Dankjewel, Peter. Ster. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Waarom vinden we spelregels tijdens het EK zo belangrijk, maar vergeten we deze als het om kinderen gaat? Ieder kind heeft recht op toegang tot medische zorg, voeding, schoon drinkwater, bescherming en onderwijs. Ga naar savethechildren.nl en steun kinderen daar waar spelregels overtreden worden. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Ga naar savethechildren.nl en help kinderen daar waar spelregels overtreden worden. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben zzp'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Van Basten. Oh, go! Ja, winnen voelt goed, hè? Speel daarom mee met de 1 juli-trekking... met een hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey Lieselot, weet je waar ik zin in heb? Nou, waar heb je zin in? Nou, in een last-minute vakantie. Last-minute? Wat betekent dat? Nou, dat je op het laatste moment toch nog besluit om op vakantie te gaan. Ja, daar heb ik ook zin in. Winnen voelt goed, hè? Zeker met de Oranjeprijs op 1 juli. Bij elke goal van Oranje komt er 100.000 euro in de pot. En we starten op een 500.000. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. De beste last-minute deals boek je bij Prijsvrij Vakanties. Dit is tot 6:30. Nieuws & Co. Het gaat in het nieuws best vaak over overgewicht. Ik sprak maandag nog in deze uitzending met een hoogleraar obesitas. Maar over ondervoeding hoor je niet zoveel. Terwijl dat ook een serieus probleem is. Het kenniscentrum Ondervoeding heeft berekend dat het elk jaar 3 miljard euro kost wanneer ondervoeding niet wordt behandeld. Marjolein Visser is hoogleraar gezond ouder worden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goedemiddag. Goedemiddag. Wanneer spreken we eigenlijk van ondervoeding? We spreken van ondervoeding wanneer iemand onbedoeld gaat afvallen. En daar zijn er bepaalde afkappunten voor. Hè, dus dat je eigenlijk niks bijzonders doet en toch ineens weegt die weegschaal je steeds wat minder. En wanneer iemand echt ondergewicht heeft, dus wanneer iemand echt te dun is. Dat zijn twee hele belangrijke kenmerken van ondervoeding. En dat kan dan verschillende oorzaken hebben, kan ik me voorstellen. Het kan heel veel verschillende oorzaken hebben. Het kan vaak ziektegerelateerd zijn. Ja, je kan je voorstellen als je ziek bent, pijn hebt, niet goed kunt eten daardoor of door een behandeling heel misselijk wordt, dan kan je ondervoed raken. Maar we zien ook dat er bijvoorbeeld sociale redenen kunnen zijn. Hè? Het verlies van een partner, verdriet, eenzaamheid. Ook dat kan tot ondervoeding leiden. Ja. Dus het is een heel divers spectrum waardoor iemand ondervoed kan raken. En we spreken u niet voor niks. U bent hoogleraar gezond ouder worden. Is die ondervoeding ook iets dat vooral bij ouderen voorkomt? Het komt veel bij ouderen voor, maar dat is echt niet de enige groep. We zien ondervoeding vaak terug in het ziekenhuis. En nou, daar kan iedereen zich wat bij voorstellen. Daar zitten veel zieke mensen die soms moeite hebben om te eten. We zien ondervoeding in verpleeghuizen. Dat kunnen zowel jongeren als ouderen zijn. En een andere belangrijke groep waar we het vaak zien, dat zijn de meer kwetsbare thuiswonende ouderen. En nu is er dus dat onderzoek van het kenniscentrum Ondervoeding dat stelt dat als ondervoeding niet wordt behandeld, dat jaarlijks 3 miljard euro aan zorgkosten kost. Ja, wat vindt u van die berekening? Nou, ik vind het sowieso heel veel geld, waarvan ik denk, daar kunnen we in Nederland hele goede dingen mee doen. Maar het verbaast me ook niet dat het zo'n enorm hoog bedrag is. Omdat we zien dat de consequenties van ondervoeding pittig zijn. Dat kan op korte termijn, hè, dat iemand zwakker wordt, zich uitgeput voelt. Maar op langere termijn zien we dat het tot spierzwakte leidt. Mensen kunnen vaker vallen. Nou, daar kunnen weer fracturen van komen, ziekenhuisopnames, nog een keer een opname. We zien dat het als iemand ook ondervoed bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomt, dan staat zo iemand eigenlijk al met 1-0 achter. Omdat het succes van behandeling vaak minder is. Complicaties zijn meer frequent. En ook vaker wordt iemand weer opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Hmm. Dus de consequenties zijn, het liegen er niet om. En kunnen ook lang doorwerken. Waardoor uiteindelijk bijvoorbeeld een verpleeghuisopname nodig is. Ja, dat kost dat allemaal veel. Ja. Ja. Wie ook last heeft van ondervoeding is de 70-jarige mevrouw Cornelissen. Zij krijgt regelmatig bezoek van de diëtisten daarom. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak hen tijdens dit huisbezoek. Hallo Els, met Herma, diëtist. Herma ten Haven bezoekt haar patiënten thuis. U brengt niet het eten, hè? Nee, ik heb geen eten bij. Ja, alleen voor mezelf, mijn lunchpakketje. Ja. U komt voor het advies en begeleiden? Ja. Ja, kijken hoe het gaat. Ja. De lift is op de 3e verdieping aangekomen. Hallo Els. Goedemorgen. Nou, Els, ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe het met je is. Ja, niet goed. Nee, ik ga zelfs ver. Van de week krijg ik morfinepleisters. Ze leidt onder meer aan artrose en chronische pijn. Ja, want ik had na aanleiding van ons vorige bezoek had ik nog de huisarts gebeld, hè? Ja. Omdat je toen weer wat afgevallen was. Ja. En dan maakte ik me toch wat zorgen over. Wanneer en waarom ging uw gewicht achteruit? Ja, ik schuif het zelf toch wel op, stress. Want ja, je hoort het al, ik eet goed. U heeft wel eetlust en u vindt dingen lekker. Ik vind dingen lekker, ja. Daar ligt het niet aan? Daar ligt het niet aan, hoor, nee. Vond u het zelf een probleem dat u te mager werd? Ja, dankzij Herma maak ik er eigenlijk geen probleem van. Bij je was je 48,5. De diëtiste weegt. Nou, dan ga ik even kijken hoeveel het is. Ja, is toch weer iets meer. Ja, iets over de 49. Overlegd en adviseerd. He, want we hebben het eerder ook over wat je eet, hè? Want we hebben onder andere over de Griekse yoghurt gehad. Ja, neem je die nog steeds? Met 3 eetlepels muesli en een scheutje lijnzaadolie en een scheutje sinaasappelsap. U begeleidt heel wat patiënten. Wat komt u het vaakst tegen als oorzaak van het gewichtsverlies? Nou, ik zie heel veel mensen die dus afvallen omdat ze bijvoorbeeld een ziekte hebben, hè, bijvoorbeeld kanker. Maar ja, ik zie ook mensen die bijvoorbeeld eenzaam zijn, hè, of mensen wonen steeds langer thuis, worden ouder, hebben soms maar een heel klein netwerk. Hè, dus dan is boodschappen doen bijvoorbeeld een probleem. Ja, ik kom ook bij heel veel mensen thuis die weinig geld hebben. Hè, dus dan is de boodschappen doen ook een probleem. Wat is het risico bij een patiënt zoals mevrouw Cornelissen als je niet ingrijpt? Nou, dan gaat het gewicht steeds verder achteruit. Maar het grootste probleem is natuurlijk ook dat de spiermassa minder wordt. En dan merk je dat iemand ook minder kan doen. Hè? Dus nu heeft ze heel veel pijn, waardoor ze ook minder kan bewegen. Maar stel dat ze afvalt en de spieren worden minder, dan kan ze straks haar rondje ook niet meer lopen als ze minder pijn heeft. Dus die spiermassa is vooral het probleem bij het afvallen. Daarnaast heb je ook meer kans op wonden bijvoorbeeld. Als iemand heel veel zit of ligt in bed, hè, dat je doorlichtwonden krijgt als iemand veel afvalt. En het heeft natuurlijk ook heel veel effect op hoe je je voelt. Hè. Als je te mager wordt of veel afvalt of minder spiermassa hebt, ja, dan voel je ook niet minder lekker in je vel. Ik zie in uw keuken dat u geen fornuis heeft. Ik doe alles in de magnetron. Ik ook niet. Nee, ik ook niet. Al jaren niet. Dat is al een poosje inderdaad, hè? Eerst had je Kees natuurlijk, hè, die een paar keer per week hier kwam om voor jou te koken. Gingen samen eten, heel gezellig. Kees was een vriend van u. Ja, die is overleden 4 jaar geleden. Ik zie bakjes staan van afhaalmaaltijden. Dat zijn die magnetronmaaltijden. Ik zie ook van die flesjes op tafel staan. Dat is van dat... voeding is dat. Ja, dat is van dat krachtvoer, hè, met extra eiwitten. Die ze ook in ziekenhuizen geven aan verzwakte patiënten. Die moeten aansterken. Ja, ik gebruik er 4 per dag. Dus het smaakt me wel ook. Oh, gelukkig. Ja, ja, het smaakt echt goed. Ja. Dan moest ik nog even de flesjes openmaken, toch? Oh, als je dat wilt doen in de kouwe. Moet ik er de dop eraf halen en het folietje? Ze zijn lekker, maar moeilijk open te maken. Nee, laat het zo maar staan. Dat zo is ik goed. Zet ik zo in de keuken. Die ook? Ja, dat was het verhaal van mevrouw Cornelissen. Ik spreek nog even door met Marjolein Visser, hoogleraar gezond ouder worden. Is dit voor u een herkenbaar verhaal? Komt u het vaker tegen? Dit is voor mij wel een herkenbaar verhaal. Het is een duidelijk voorbeeld van iemand die alleen woont, zich niet goed voelt, want is ziek. Geen netwerk om zich heen heeft om te zorgen voor voldoende voeding in huis. En ik kan me ook heel goed voorstellen, als je alleen woont en pijn hebt, ja, voor wie ga je dan eigenlijk koken? En dan denk je vaak al snel van, nou, ik neem al een crackertje en een kopje thee vanavond. En dan is het eigenlijk wel weer goed. Ja, en dan loert ondervoeding meteen om de hoek. Ja, nou wordt het ook vaak laat pas opgemerkt, hè, dat iemand eigenlijk ondervoed is. Hoe komt dat? Ja, dat is een heel vervelend probleem. Want eigenlijk kan je ondervoeding voor een heel groot deel voorkomen. Dus eigenlijk zodra iemand al risico gaat lopen, dan zou je eigenlijk al aan de bel willen trekken. Maar bepalen of iemand ondervoeding heeft, dat zit nog niet in ons huidige zorgsysteem. In ziekenhuizen gebeurt dat redelijk goed. In verpleeghuizen nou, ook redelijk goed. Maar de thuiswonende ouderen is wel een beetje de dupe. Want ja, wie moet daarop letten? Misschien een huisarts. Maar een huisarts ja, die heeft toch vaak, is toch vaker alert op overvoeding. Hè, dus obesitas en alle ziektes die daarmee samenhangen. Dat je op de weegschaal komt te staan bij een huisarts als een oudere de praktijk binnenkomt, die is al vrij klein. En mensen komen daar ook niet vaak. Hè. Sommige ouderen komen daar maar 1 keer per jaar. Ja. Nou, dan heb je nog voor de meest kwetsbare ouderen misschien de thuiszorg. Nou, er zijn gelukkig thuiszorgorganisaties die ontzettend hun best doen en proberen om actief ondervoeding op te sporen. Maar ik weet ook dat er nog steeds thuiszorgorganisaties zijn die dat niet doen. Nee. En wat kunnen mensen zelf doen? Wanneer ja, kan je merken dat het niet goed gaat? Is dat bij een bepaald aantal kilo's, zeg maar, wat er dan op een gegeven moment afvliegt? Wat je in ieder geval zelf eraan kan doen, is je gewicht in de gaten houden. He, en ook al heb je misschien een beetje een oude weegschaal, probeer het in ieder geval daarmee te doen. En als je ineens merkt dat die weegschaal steeds wat lichter weegt en je denkt eigenlijk van, goh, volgens mij is er helemaal niks bijzonders aan de hand. Ja, dan moet je aan de bel trekken en ga dan het liefst naar een huisarts, omdat die ook kan controleren of er misschien nog oorzaken zijn voor dat gewichtsverlies. En als je helemaal geen weegschaal hebt, ja, kijk dan eens naar of je kleren te wijd worden, je horlogebandje een beetje begint te lubberen. En trek dan alsjeblieft aan de bel. Kijk, het probleem is dat ouderen soms en ook anderen die misschien altijd een beetje te zwaar zijn geweest, die zien ineens dat ze minder wegen. Die denken soms, ja, oh, dat nou, is wel goed nieuws. Best fijn. Ja, ja. Kijk, die oude broek kan ik weer aan of die oude rok kan ik weer aan. Maken zich dan eigenlijk geen zorgen. Terwijl dat misschien dus wel zou moeten. Dat zou wel moeten, ja. Dank u wel voor dit gesprek. Marjolein Visser, hoogleraar gezond ouder worden. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nog 370 kilometer file. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. De A1 Apeldoorn-Amersfoort tussen Stroe en Barneveld. Doe je er 3 kwartier langer over door een ongeluk. Er staat 7 kilometer, 2 rijstroken zijn dicht. En een pechgeval op de A50 Eindhoven-Os tussen Eindhoven en Uden-Zuid kost je zo'n 25 minuten extra. Sportnieuws, beginnen met wielrennen. In Steenbergen is Rianne Marcus voor 2e jaar op rij Nederlands kampioen tijdrijder geworden. Marcus liet Lieke Nooyen en Demi Vollering achter zich. De mannen komen later vandaag nog in actie. In Wolfsburg bereidt het Nederlands elftal zich voor op de kraker tegen Frankrijk van vrijdagavond op het EK voetbal. Voor het duel met de Fransen besteedt bondscoach Ronald Koeman extra aandacht aan het verdedigen van hoekschoppen. Want Polen scoorde zondag tegen Oranje uit een corner. Toch ziet verdediger Stefan de Vrij het niet direct als een groot probleem, wel als een aandachtspunt. Zeker omdat de laatste goals die we tegen hebben gekregen inderdaad spelvattingen zijn. Maar aan de andere kant is het daarvoor ook een hele lange periode heel goed gegaan. Waarin we eigenlijk geen goals daaruit tegen hebben gekregen. Maar ja, dat wordt wel besproken en er wordt wel aandacht aan besteed. En ja, er worden hier en daar wat dingen besproken en wat kleine aanpassingen gemaakt. Oranje begint zo meteen om 6 uur aan een besloten training. Mogen dus geen camera's bij zijn. En ook om 6 uur begint op datzelfde EK de wedstrijd tussen gastland Duitsland en Hongarije. Krijn Schuitenmaker gaat die wedstrijd voor ons volgen. Krijn, wat voor wedstrijd verwacht jij? Ja, goedemiddag. Ja, allereerst natuurlijk een wedstrijd van het gastland. Duitsland had in de eerste wedstrijd grandioos wist te winnen van Schotland. En Hongaren die flink verloren van de Zwitsers. De stemming bij de Hongaren was niet al te best na die verloren wedstrijd. De bondscoach is een Italiaan, Marco Rossi. En die was ook op de persconferenties afgelopen dagen niet al te positief. Ja, die zei van als wij deze wedstrijd gaan verliezen, dan is het gewoon klaar, dit Europees kampioenschap voor ons. En eerlijk is eerlijk, dat zit er ook wel in vandaag tegen Duitsland. Dat dus over Schotland heen denderde in de eerste wedstrijd. Fleur Wallenburg, Nieuws en Co. Ruim 3000 miljard euro. Zoveel is Nvidia waard op de beurs. En dat maakte het Amerikaanse chipbedrijf het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Door de opwinding over AI was 2023 al een goed jaar, maar zeker sinds januari steeg de beurskoers razendsnel. Daar ga ik over praten met Thomas Hoogstenbach, redacteur bij techwebsite Tweakers, hier in de studio. Welkom. Goedemiddag. Wat is dat voor bedrijf, Nvidia? Nvidia is een bedrijf dat, dat GPU's ontwerpt. GPU's, dat zijn kaarten die je in een computer stopt en die het beeld op je beeldscherm toveren. Of nou, toveren, rekenen. En die GPU's die zijn eigenlijk van oudsher al heel goed geschikt om tegelijkertijd aan heel veel verschillende dezelfde type berekeningen te werken. En dat gebruikten ze eigenlijk tot nu toe vooral voor gaming. Mm-hmm. Dus voor de Nvidia maakte de chip in de Nintendo Switch bijvoorbeeld. Ook al een grote industrie natuurlijk. Ja, maar die kaarten die bleken ook heel erg geschikt te zijn voor AI-berekeningen. Want ook daarbij, bij het trainen van een AI-model, gebruik je heel vaak dezelfde berekening op een ander stukje data. En dat is precies waar die dingen goed in zijn. Ja. Even voor mij, is het nou net zo'n bedrijf als ons eigen ASML? Want dat is ook een chipbedrijf. Is het heel iets anders? Het ligt wel iets anders. Nvidia ontwerpt chips, maar heeft zelf geen fabrieken om ze te maken. Dus zij schakelen chipfabrieken in. Een voorbeeld daarvan is het Taiwanese TSMC. En die gebruiken in hun fabrieken weer machines van ASML om die chips daadwerkelijk mee te maken. Dus je hebt eigenlijk ASML die maakt de machines. Dan heb je een bedrijf dat maakt met die machines de chips. En Nvidia maakt de ontwerpen, zeg maar de platte rondjes voor hoe die chips eruit moeten zien. Helder. En eigenlijk is dus waarom ze nu zoveel waard zijn, is eigenlijk ook een beetje toevallig dat dus wat ze al sinds de jaren 90 maken ook gewoon voor dat AI zo geschikt is. Ja, kijk, ze zullen jezelf misschien vertellen dat ze het allemaal zo van tevoren bedacht hebben. En dat is eigenlijk niet zo. Het is inderdaad wel een beetje geluk. Wat ze wel heel goed hebben gedaan, ze hebben er vroeg al geïdentificeerd van, hey, dit is iets wat groot kan worden en waar wij goed in kunnen worden. Toen hebben ze helemaal een ecosysteem daaromheen gecreëerd. Dus dat betekent dat als jij een wetenschapper was 5 jaar geleden die er toen al mee bezig was, terwijl het commercieel nog niet interessant was, dat ze die toen wel alle mogelijkheden hebben geboden en hebben ondersteund met software en dergelijke. Ja. Om dat zo goed mogelijk te draaien op hun product. Want hebben ze dan ook geen directe concurrenten? Nou, in die oude gamingmarkt wel. AMD is daarvan het bekendste voorbeeld. En ook Intel doet daar wel wat. Die AI-markt die hebben ze eigenlijk helemaal naar zichzelf getrokken. In gaming hebben ze denk ik rond 80% marktaandeel. Dus zijn ze al heel groot. Bij AI zou ik me niks verbazen als dat 95% is of nog meer. Hmm. En de CEO van Nvidia wordt ook steeds bekender. Wat is dat voor man? Ja, Jensen Huang heet hij. Het is een Taiwanese-Amerikaan. En was wel leuk. Ik was ruim 2 weken geleden zelf nog in Taiwan. En daar gaf hij de keynote voorafgaand aan een grote computerbeurs. Dat is dan zo'n grote speech voor allerlei belangstellenden. Ja, en normaal zit daar dan vooral pers in de zaal en partnerbedrijven. Maar in dit geval had hij het sportstadion van de lokale universiteit volledig uitverkocht. Oh, ruim 4000 mensen waren daar. En het was stijf uitverkocht. En die hebben daar ruim 1,5 uur naar zijn AI-verhaal geluisterd, terwijl hij had helemaal niet. En jij dus ook. En ik ook met een aantal collega's was ik daar. Ik moet zeggen, hij had op dat moment niet heel veel aan te kondigen, maar het geeft al wel aan dat hij daar, zeker in Taiwan, een soort beroemdheid is. Hij heeft ook een karakteristiek uiterlijk. Hij heeft altijd een leren jekje aan als hij op het podium staat. Dat doet hij al 15 jaar, maar dat doet hij dus nog steeds. Een soort Steve Jobs. Ja, met zijn poltrui. Dat zou je wel kunnen zeggen. Of het gaf ook wel een beetje popster-vibes of zo. En, ja. en ook de hele tijd als hij daar rondliep, achteraf ook iedereen vraagt om zijn handtekening. En het is echt een beetje een cultheld aan het woord. Ze zijn dus nu ontzettend veel geld waard. Het meest waardevolle bedrijf ter wereld. Ja. Wat denk jij, blijft dat voorlopig zo of is het een hype? Nou, AI is natuurlijk sowieso de afgelopen maanden enorm een hype. Iedereen is ermee bezig. Iedereen moet zijn eigen AI-model hebben. En om een AI-model te maken heb je die videokaarten nodig om dat AI-model te trainen. Op een gegeven moment gaat dit wel normaliseren natuurlijk. Nvidia is op zich een groot bedrijf en die hierin wel echt een hele grote rol spelen. Maar wat ik zei, ze maken geen chips, ze bedenken ze alleen maar in feite. Dus ik denk niet dat het nou heel eerlijk is om te zeggen dat ze meer waard moeten zijn dan een Microsoft of een Google. Aan de andere kant, deze kans hebben ze heel erg goed benut. Ja, en daar plukken ze nu de vruchten van. Ja, nogal dus. We gaan zien hoe blijvend dat succes is. Dank voor de toelichting, Thomas Hoogstenbach van Tweakers. Graag gedaan. En dan vanaf vandaag weer overal te krijgen verse haring. Beter bekend als Hollandse Nieuwe. De 5 voor 6. Hij is vet, tussen de 20% en 22%. Hij moet minimaal 16 zijn. En ze hebben mooie dikke ruggen. Er zit veel voeding in de buiken. Dus we zijn er helemaal blij mee. De haringkeurmeester was blij met het eerste vaatje dat 81.000 euro opbracht. Voor wat minder geld kun je ze nu ook bij de viskraam kopen. Een visje om lekker zo in je keel laten glijden. En dat is het lekkerste. Maar hoe Hollands is Hollandse Nieuwe eigenlijk? De term Hollandse Nieuwe heeft niks te maken met de territoriale wateren waarin ze zijn gevangen. Maar meer met de verwerkingsmethode waarop ze behandeld zijn. Dat zegt Gerbrand Voerman, voorzitter van de Nederlandse Haring Groothandelsvereniging. Als die aan land gebracht wordt, dan wordt die gekaakt. En volgens Nederlandse vakmanschap ingelegd in een zoutoplossing, waarna die wordt ingevroren. Zo'n 180 miljoen haringen krijgen per jaar de titel Hollandse Nieuwe. Een stukje wereldberoemde Nederlandse cultuur. Right guys, today I've been forced to try herring fish. Slippery. That's alright. Tastes like tuna. Tastes like salmon. Is dat salmon en tuna mixed? Invriezen is wettelijk verplicht. Dus eigenlijk is die haring al een tijd eerder gevangen. Maar toch is Hollandse Nieuwe nieuw, zegt Voerman. De Nieuwe, dat staat op het vangstseizoen. Dus de Hollandse Nieuwe die gisteren zijn geveild, dat zijn de haringen, dat zijn de maatjes die dit seizoen, dit jaar zijn verwerkt. In het buitenland wordt trouwens de naam maatjesharing vaker gebruikt. In Duitsland tegen een haring, een matje. Maar wij zijn geen Duits, wij zijn gewoon Volendammers. Het is voor Hollandse Nieuwe, dat is altijd wel zo geweest. Die naamsverwarring is niet zo ingewikkeld. Hollandse Nieuwe is een benaming die in wettelijk gezien mag worden gehandhaafd tot 1 oktober. En daarna wordt het maatjesharing genoemd. Dat is precies hetzelfde product. De kans is dus groot dat als je bij de viskraam een haring bestelt, dat die niet Hollands en ook niet nieuw is. Maar daar zal de visliefhebber weinig van merken. Dus ze zijn echt heel heerlijk. Ja, dat is me geloof ik me 4 al. Ja, dat is eigenlijk een beetje veel, hè, voor mijn maagje. Maar ze blijven altijd lekker. NPO Radio 1 podcast. Ooit een normaal mens ontmoet? Psychiater Jim van Os wil dat we stoppen mensen met geestesziekten in hokjes te stoppen. Eva Koreman spreekt met hem in het Marathon-interview. Het Marathon-interview, een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie nu extra voordelig op dereizen.nl. Of kom langs in een van onze winkels. Deze week in de bonus. Alle AH meloenen, 2 stuks, 50% korting. AH kersen, 500 gram, 2 bakken, ook 50% korting. Alle AH kiesjes, 300 gram en pies, 2 stuks, 5,50. En alle Coca-Cola, Fanta en Sprite literflessen, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. De beste last-minute deals naar de zon. Je boekt ze bij D-Reizen. De nieuwe pensionado's zijn slim bezig. Ze regelen zelf een extra pensioenpotje bij Brand New Day. Want of je nou eigen baas bent... Ik ben ZZP'er, dus niemand anders gaat het voor me regelen. Of in loondienst... Met alleen het pensioen van mijn werkgever ga ik het straks niet redden. Een goed pensioen begint vandaag. Open ook een extra pensioenpotje. Het kan heel wat belastingvoordeel opleveren. Kijk op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Als belegger maken lage kosten verschil voor je rendement. Bij Saxo profiteer je van een zeer compleet platform en lage tarieven. Zo kun jij wereldwijd beleggen en hou je ook nog eens de kosten laag. Dat noemen wij slimmer beleggen. Open nu jouw rekening op saxo.nl en start tijdelijk met €200 transactiekosten tegoed voor je eerste trades. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie, van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. NPO Radio 1, 6 uur. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Extreme weersomstandigheden bij de jaarlijkse bedevaart in Mekka hebben tot honderden doden geleid, onder wie een Nederlandse vrouw. Ik vraag zometeen aan een Nederlandse pelgrim die nu in Mekka is hoe zij die hitte van tot wel 52 graden ervaart. En waar de kerken moeite hebben om mensen aan zich te binden, lijkt in de voetbalwereld een andere trend gaande te zijn. Ruim de helft van de Nederlandse spelersselectie op dit EK is gelovig. Nu eerst het NOS Journaal met Renate Kok. Ter Apel hoeft op korte termijn niet te rekenen op extra politie. Dat zei demissionair staatssecretaris Van den Burg in reactie op de inspectie Justitie en Veiligheid. Die sloeg vandaag opnieuw alarm over de onveilige situatie in het aanmeldcentrum. En daarom vindt de inspectie dat er meer politie in Ter Apel moet komen. Maar dat gaat niet lukken, zegt Van den Burg. Die agenten die zijn er op korte termijn niet. Omdat de politie gewoon te veel werk heeft ten opzichte van het aantal mensen wat er... Een verder benadrukt Van den Burg dat het veiligheidsrisico kleiner wordt als er minder mensen in Ter Apel zitten. En daarom heeft hij vorige week opnieuw gemeentes en provincies opgeroepen om meer asielzoekers op te vangen. Volgens hem wordt het dan ook makkelijker om de zogenoemde veilige landers, die weinig kans maken op een verblijfsvergunning, snel uit te kunnen zetten. De kinderen van een basisschool in Os die op sociale media waren bedreigd, zijn niet in gevaar geweest. Volgens de politie kwamen de dreigementen uit het buitenland. Uit onderzoek is gebleken dat één leerling van de school online een conflict had met een minderjarige uit het buitenland. Die twee die hebben elkaar in het echt nooit ontmoet. Door de bedreigingen is de school in Os uit voorzorg 2 dagen dicht geweest. Morgen wordt er weer les gegeven. In de buurt van Ederveen in Gelderland is een stuntvliegtuigje neergestort. Van de twee inzittenden aan boord is er één zwaar gewond geraakt. Hoe de ander daaraan toe is, is nog niet duidelijk. Waardoor het vliegtuigje crashte, is nog niet bekend. De Gelderse commissaris van de Koning, John Berends, keert niet meer terug in Provinciale Staten. Berends legde zijn functie neer na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. Uit onderzoek is nu gebleken dat daar geen sprake van was. Maar tijdens het debat vanmiddag bleek dat er weinig steun was voor Berends, waarna hij zijn conclusie trok. En de minimumleeftijd voor bestuurders van een fatbike moet 16 jaar worden, vindt de politie. Op die manier moet de verkeersveiligheid worden vergroot. 50 gemeenten en organisaties riepen de Tweede Kamer gisteren al op om meer te doen tegen die opgevoerde fatbikes. Schrijver en schilder Jan Kremer is vanmorgen overleden. Als auteur was hij vooral bekend van de roman Ik, Jan Kremer, die dit jaar 60 jaar geleden uitkwam. Het boek zorgde toen voor een schok in het Nederlandse literaire landschap door de rauwe taal van Kremer. In het werk schreef hij ook uitgebreid over zijn seksuele leven. Ondanks of dankzij de ophef was de eerste druk binnen een week uitverkocht. Wereldwijd gingen er miljoenen exemplaren over de toonbank. Later volgden er nog 2 delen. Jan Kremer was 84 jaar. Demissionair premier Rutte wil de sleutel van het torentje overdragen in de Treffenzaal aan beoogd premier Schoof. Rutte zei dat tijdens een live sessie met kijkers op Instagram. Hij zegt dat hij Schoof morgen alvast spreekt. Verder kreeg Rutte de vraag of hij Den Haag als stad gaat missen als hij straks de hoogste basis van de NAVO en dus in Brussel moet gaan wonen. Mijn plan is eigenlijk om door de week in Brussel het weekend hier. Net zoals heel veel Kamerleden dat ook doen die door de week hier zijn. En in de weekenden, als ze wat verder weg wonen, dan weer terug gaan naar Zwolle of Maastricht of waar ze ook vandaan komen. En ik ga dus ook niet echt iets aan Den Haag missen. Ik vind het een heerlijke stad. Het is een grote stad. Hij ligt aan zee. Prachtige stranden. Maar het is ook een trage stad. Het is een beetje een lome stad. En dat vind ik heel fijn. Ja, op de vraag of hij het premierschap nog gaat missen, antwoordde Rutte dat er heel weinig is dat hij niet gaat missen. Het weer op de meeste plaatsen is nu zonnig, graad of 20. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Dan gaat het afkoelen naar zo'n 8 graden. Morgen begint zonnig, dan neemt later de bewolking weer toe. In het zuiden en oosten is er ook kans op onweer. En dan wordt het 18 tot 23 graden. Renate, dank je wel. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Hoe gaat het met de avondspits? Nou, die is alweer op zijn retour. Er staat nog zo'n 240 kilometer file, alles bij elkaar opgeteld. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort heb je nu de meeste vertraging. Tussen Stroe en Voorthuizen staat 7 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar je hebt toch nog zo'n 35 minuten extra nodig. Op de A50 Eindhoven-Os tussen Sint-Oederode en Uden-Zuid doe je er nog een kwartiertje langer over vanwege een pechgeval. Ook een kwartier vertraging op de A50 vanuit Os verder naar Eindhoven, of verder naar Arnhem moet ik zeggen. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. En op de A59 van Den Bosch naar Zierikzee voor knooppunt Hooipolder ook een kwartier oponthoud. Ster. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawashere.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Welke klus je ook gaat doen, vele machines maken licht werk. Nu bij Hubo 25% korting op Stanley FatMax W20 accugereedschap. 50 dikke machines op één accu. Snoerloos klussen? Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Wij zijn Powerpeers. 100% groene stroom uit Nederland. Wil jij een vast contract en een scherp tarief? Check nu je korting op powerpeers.nl. Worden je e-mails niet verzonden? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. 18 plus, speelbewust. Iedereen een lotcadeau. Voor de gratis extra trekking van de postcode loterij op 16 juli. Met je postcode maak je 5 keer kans op 1 miljoen en vele andere geldprijzen. Heb jij al een lot? Ga snel naar postcodeloterij.nl en grijp je kans. Hey ZZP'er. Knap is er speciaal voor jou. Met een voordelige bankrekening die je makkelijk online afsluit. Knap, de bank voor ZZP'ers. NPO Radio 1. NOS NTR. Op het EK voetbal zijn gastland Duitsland en Hongarije een paar minuten onderweg. Krijn Schuitenmaker, Duitsland begon voortvarend aan dit EK. Vorige week beginnen ze ook zo voortvarend aan deze wedstrijd. Ja, in ieder geval één schotje op doel gezien van de Duitsers. Dat was Kai Havertz, maar die bal werd gestopt door Peter Gulacsi. De wedstrijd staat onder leiding van een Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely met zijn Nederlandse team, inclusief de VAR. Die uit Nederland komt, Rob Dieperink. En de Duitsers hebben niet gewisseld. Dezelfde elf dus als in de eerste wedstrijd tegen Schotland. Die 5-1 stand. En bij de Hongaren een tweetal wissels. Overigens niet de grote namen. Die staan allemaal gewoon binnen de lijnen. Inclusief Willy Orbán, centraal in de verdediging. Overigens geen familie van de Hongaarse premier Viktor Orbán. Die gewoon op de tribune zit. Naast Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier. Kortom, ja, het is best een open wedstrijd in Stuttgart. Mooie sfeer, mooie ambiance met 54.000 toeschouwers. En beide ploegen hebben al één keer keer op doel geschoten. De grootste kans was tot dusver voor de Duitsers. Die spelen in een mooi paars roze tenue. Dat ziet er schitterend uit. Duitsland dus tegen Hongarije. Lekkere wedstrijd in de eerste 7 minuten van het duel, maar nog geen doelpunt. Dankjewel, Krijn. En dan, extreem hoge temperaturen zorgen voor grote problemen en ook doden bij de bedevaart in Mekka, zegt deze verslaggever. To manage the intense heat, Saudi authorities have implemented various safety measures, including cooling stations, medical tents and hydration points. Pilgrims are advised to stay hydrated and seek shade whenever. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en adviezen naar aanleiding van eerdere jaren verloopt de Hajj, zoals de bedevaart in Mekka heet, opnieuw met grote problemen, vertelt Midden-Oosten-correspondent Desi Moore. We horen vanmiddag dat bij de Hajj, de jaarlijkse bedevaart naar Mekka, een Nederlandse ook om het leven is gekomen. Het gaat om een vrouw van 45 jaar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Maar over de exacte oorzaak van haar overlijden wil het ministerie nog geen uitspraken doen. Bij de Hajj zijn dit jaar naar schatting enkele honderden mensen omgekomen. Voornamelijk door de extreme hitte. Maar er is nog geen officiële verklaring. Er zijn geen exacte aantallen vrijgegeven door de autoriteiten. Maar op de Saudische televisie wordt inderdaad het extreme weer als oorzaak genoemd voor het bezwijken van pelgrims. En dat het de afgelopen dagen bijzonder heet is. Temperaturen van rond de 50 graden, zelfs in de schaduw, in en om Mekka. Dat is inderdaad geen geheim. En mensen moeten veel lopen tijdens deze bedevaart. Ze zijn lang niet allemaal even jong. Dus dat kan heel heftig zijn, die hitte. We weten dat in het verleden er soms honderden, zelfs duizenden pelgrims zijn omgekomen tijdens de bedevaart. Dan door massale verdrukking of door brand in speciaal opgezette tenten rondom de bedevaart. En daarom is er juist de afgelopen jaren hard gewerkt aan de infrastructuur van de Hajj. In Mekka is de Nederlandse Iva Geiron. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Wat merkt u daar van die extreme hitte? Dat het inderdaad tot en met 47 graden was. Gelukkig is het vandaag wat minder. Het is dan eigenlijk tussen aanhalingstekens wat koeler. Maar goed slapen, goed drinken, goed eten en genoeg water drinken. En natuurlijk ook niet naar buiten gaan wanneer het heel warm is. Heeft ervoor gezorgd dat wij best wel goed de hitte konden verdragen. Ja, dat is fijn. Desi Moore vertelde net dat er ook een Nederlandse vrouw is omgekomen. Ziet u om u heen ook mensen die door de warmte in de problemen zijn gekomen? Niet in mijn directe omgeving. Ik heb het ook net gehoord over die mevrouw. Het is heel treurig. Maar gelukkig niet in mijn directe omgeving. Ik had wel een kennis van mij die op tijd aan de bel trok. En ze zei meteen, ik heb een rolstoel nodig. En binnen 10 minuten hadden we een rolstoel geregeld. En toen konden we haar weer terug meenemen naar de tent. Maar het is inderdaad niet normaal warm. Nee. En welke maatregelen zijn er genomen of neemt u zelf tegen die hitte? Ja, we moesten inderdaad 2 keer per dag infuus drankje innemen. Electrolytes heet het. Mm-hmm. Heel veel water meenemen. Er wordt natuurlijk ook water uitgedeeld op straat. Van die sproeiers. En onze reisleiders die zorgden natuurlijk ook voor om bepaalde rituelen. Niet tijdens wanneer de zon echt hoog staat het gaan doen, dus wanneer het wat koeler is. We moeten elke keer improviseren en kijken wat mogelijk is en goed voor elkaar zorgen. Ja, waarom is het voor u belangrijk om daarbij te zijn? Ja, het is een. Het wordt eens in het jaar georganiseerd en het moet precies op deze tijdstip gebeuren. Het gaat natuurlijk elk jaar gaat met 11 dagen verschuiven. Dus soms valt het inderdaad op koelere tijden, maar toevallig dit jaar niet. Het is een verplichting voor elk moslim om dit te gaan doen als ze financieel Als ze dat kunnen doen financieel. En ja, en ik vind het wel belangrijk dat we dat moeten doen. Vooral, ja, precies. U dacht niet van ik wacht tot een ander jaar, totdat het op een wellicht wat koelere periode valt. U hebt zich duidelijk niet laten tegenhouden door de hitte. Nee, klopt. Nee. Klopt. Ja. Precies. Nou, ik wens u een fijne tocht en sterkte ook met de hitte. Hopelijk blijft iedereen daar gezond. Iva Gairon vanuit Mekka dus. Dank u wel. In Gaza dreigt een verloren generatie op te groeien. Daarvoor waarschuwt de Verenigde Naties. Duizenden kinderen in Gaza zijn onder voet en hebben direct medische hulp nodig. Israël laat nog steeds te weinig hulpgoederen binnen, waardoor er grote tekorten zijn aan eten, drinkwater en medicijnen. Een lokale journalist ging voor de NOS langs in het Kamal Adwan ziekenhuis in het noorden van Gaza. Daar worden jonge kinderen behandeld voor ondervoeding. In de gang van het Kamal Adwan ziekenhuis hangt een wit A4'tje. Afdeling voor ondervoeding. Op een bedje in de hoek van de kamer ligt het jongetje Amjad. Mijn zoon is door de oorlog onder voet geraakt, vertelt zijn moeder. In het noorden van Gaza heerst een hongersnood. Door het tekort aan eten lijden veel kinderen aan extreme ondervoeding. Voor de oorlog at hij groente, fruit en vlees. Zijn gewicht en gezondheid waren goed. Nu is er alleen nog maar eten uit blik en dat weigert Amjad te eten. Door de verpleegkundige krijgt Amjad een infuus toegediend. Zijn dunne beentjes steken uit zijn broek. Als zijn t-shirt uitgaat, zie je hoe uitgemergeld het jongetje is. De jonge patiënten krijgen te maken met uitdroging, gewichtsverlies en verminderde hersencapaciteit, zegt dokter Ahmed Abu Nasser. Maar medicatie, voeding en melk is er voor de kinderen niet. Alle ziekenhuizen in het noorden van Gaza hebben een tekort, zegt de dokter. En we zien every day we're hearing of cases of children dying of starvation. Elke dag horen we over kinderen en ouderen die overlijden door ondervoeding, zegt Bushra Khalidi, beleidshoofd bij hulporganisatie Oxfam Novib in Ramallah. Gaza heeft een jonge bevolking. Ongeveer de helft van hen is kind. En juist deze kinderen worden het meest geraakt door deze oorlog en door de honger. And so they are the most affected by this. It's clear that the issue of hunger and starvation now is an issue that affects the entire strip, not just north of Gaza. Niet alleen in het noorden, maar ook in het zuiden van Gaza is het inmiddels heel moeilijk om aan voedsel te komen. And to get your hands on. And you know, airdrops. Airdroppings, een tijdelijke pier voor de kust van Gaza, het zijn kunstgrepen. De enige oplossing voor de uitgehongerde bevolking is een wapenstilstand, zegt Khalidi. Population under bombs is a ceasefire. In het ziekenhuis krijgt Amjad elke dag liters aan water toegediend. Maar zelfs dit water is waarschijnlijk vervuild. Het is een laatste redmiddel in de hoop dat hij niet overlijdt, net als tientallen andere kinderen in Gaza. De moeder van Amjad neemt haar kind in haar armen. Het enige wat zij nu kan doen, is haar zoontje troosten. Dit was een bijdrage van buitenlandredacteur Eliane Lamper. Hulporganisaties, de VN en veel andere landen hebben Israël opgeroepen om meer hulpgoederen toe te laten. Maar Israël lijkt daar tot nu toe niet naar te luisteren. Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staat nog 165 kilometer file. De meeste vertraging heb je nu op de A15 richting Nijmegen. Tussen Ochten en Andel staat 5 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je nu 25 minuten extra. PVV-Kamerlid Dennis Ram heeft in de Tweede Kamer gezegd dat er geen hongersnood is in Gaza. Dit leidde tot verbouwereerde reacties van PVV's toekomstige coalitiegenoten VVD en NSC. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie verkeren de meeste Gazanen in omstandigheden die op hongersnood lijken. Ram zegt zich te baseren op wetenschappelijke experts en verwees naar een Colombiaans onderzoek. Nieuws & Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Op het EK voetbal is Duitsland aan het spelen tegen Hongarije. Krijn Schuitenmaker, is er al gescoord? Nee, nog geen doelpunten, wel mogelijkheden. Overigens voor beide ploegen. Alhoewel Duitsland de meeste kansen heeft gekregen in het onderlinge duel. Dus tegen de Hongaren. In 2022 speelden ze voor het laatst tegen elkaar. Dat was toen in de Nations League. En toen wist Hongarije te winnen. Dat gebeurde in Leipzig. Nu zijn we in Stuttgart. Toen werd het 1-0 door een doelpunt van Adam Zalai. En nu dus nog geen doelpunt. Ook op het Europees kampioenschap van 2020 kwamen ze elkaar tegen. De Hongaren kwamen niet door de groepsfase heen, maar wisten wel tot 2-2 te komen tegen Duitsland. Waarin Havertz en onder meer een doelpunt wist te maken in dat duel. En die is er nog steeds natuurlijk bij die Duitse nationale ploeg. Ja, Kai Havertz, de grootste kans kwam tot dusver van hem. Wist zijn verdediger Orbán af te troeven en vond alleen nog Gulacsi, de doelman van Rasenballsport Leipzig, op zijn pad. 4 spelers van de Hongaarse basiself spelen in Duitsland. 1 oudspeler van AZ, dat is Milos Kerkes, 20 jaar. Die tegenwoordig in Bayern speelt. Hij is oudspeler van AZ dus. Speelde 23 wedstrijden in de Nederlandse Eredivisie. En ja, dat is een mooi aantal. Maar nu dus in de Hongaarse ploeg. Zo'n 15.000 Hongaarse toeschouwers op de tribune. En een goede aanval van Duitsland eindigt bij Ilkay Gundogan. Die in de 16 de paas van Kai Havertz net niet aan kon nemen. Was iets te hard. Gundogan wel fantastisch doorgelopen. Goede aanval met Musiala die uiteindelijk aan de basis stond van deze aanval. Geen sprake was er van buitenspel. Maar een grote kans dus opnieuw voor de Duitsers. Die achterin een tikkeltje soms wat onzeker zijn. 1 keer hebben we een schot gezien van Bolla. Ja, die Bolla die had een hard schot in huis. Maar werd door een Duitse verdediger van richting veranderd. Dat leverde dus ook uiteindelijk niks op voor de Hongaren. Met bij de Duitsers natuurlijk die Duitse bondscoach Julian Nagelsmann. Die gespannen toekijkt vanaf de zijlijn. Grote kans zo even voor de Duitsers. 19 minuten onderweg. 0-0. Ja, Duitsland toch wel de betere ploeg. Maar gescoord is er nog niet in Stuttgart. Oranje maakt zich op voor de tweede wedstrijd in de groepsfase op het EK, vrijdag tegen Frankrijk. En wat opvalt bij deze spelersselectie, ruim de helft is openlijk gelovig. Terwijl religieuze groepen in onze samenleving in de minderheid zijn, lijkt het voetbalveld juist religieuzer te worden. Verslaggever Danny Simons vraagt zich af hoe dat komt. De combinatie religie en voetbal is geen onbekende. Wie kent niet Maradona's doelpunt met de hand? Maradona krijgt hier nog zo goed. Die hand bij dit doelpunt op het WK van 86 in Mexico kwam bekend te staan als de hand van God. En God is ook aanwezig op het voetbalveld bij Oranje. Voor de openingswedstrijd tegen Polen raakte aanvoerder Van Dijk de grond aan en sloeg een kruisje. Ake, goed werk van Ake. Kans voor Gakpo, nu dan ja! Ja, weer Gakpo. 1-1. En tijdens de wedstrijd zelf wees Gakpo nog naar boven, naar God. Maar de doelpunten bleven maar uit, tot nu. In totaal zijn zeker 15 van de 26 Oranje-spelers openlijk gelovig. Nee, dat is echt nieuw dat het zoveel spelers zijn en dat ze daar zo open over zijn. Ik denk dat het een soort cirkel is die zichzelf de hele tijd doorzet. Zegt Marieke van den Berg. Zij is theoloog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik denk als een aantal bepalende spelers zoals Memphis Depay en Cody Gakpo, als die daar open over zijn, dat zij ook wel de weg banen voor anderen om daar ook open over te zijn. Als je vergelijkt met 10, 15 jaar terug, toen Wesley Sneijder een actieve profvoetballer was, heeft hij ook wel eens openlijk over zijn geloof verteld. En dat hij samen met Jolante toen nog de Rozenkrans bad. Het is niet zo dat ik elke zondag naar de kerk ga. Nee. Ja, het is gewoon puur het gevoel, manier van denken, wat mij kracht geeft. Daar werd dan echt een beetje over gelachen. En wat deze spelers uitdragen, dat is niet dat het een watje of een softie maakt, maar dat het een betere speler maakt. Wat ook opvalt als je naar deze oranje selectie kijkt, is dat de spelers die gelovig zijn bijna allemaal zwarte spelers zijn. Dat is volgens Van den Berg ook te verklaren. De meeste spelers die openlijk over hun geloof praten, daarvan hebben de ouders of een van de ouders een migratieachtergrond. En de indruk die ik heb uit de manier waar ze erover spreken is dat ze zich iets meer begeven in de evangelicale hoek van het christendom. En dat is de variant die sowieso daar eigenlijk al heel open over spreekt. En dat zie je ook wel bij een aantal van deze spelers. Dat ze eigenlijk heel makkelijk, zonder schroom, over hun geloof spreken. Toch praten de spelers niet graag over het geloof met journalisten tijdens dit toernooi. Maar vlak voor het EK zei Denzel Dumfries wel dit erover in een speciale uitzwaai-uitzending op SBS6. Voor de wedstrijd hebben we een momentje met veel spelers in de groep. Dat we even bij elkaar komen. Dat we bidden. Het verschil tussen wie het woord neemt, wie het voelt om het woord te nemen. Het is ook een momentje om gewoon even stil te staan bij de zegening die we hebben. Ja, het geeft wel een extra gevoel van saamhorigheid op dat moment. En het heeft ook andere voordelen. Nou, er zijn best wat studies waaruit blijkt dat als je religieus bent als topsporter, dat het op allerlei manieren wel kan helpen. Bijvoorbeeld omdat je misschien minder snel aan de doping gaat, dat je beter om kunt gaan met blessures, omdat je meer leert volharden. Dus in die zin kan het denk ik geen kwaad voor het team als spelers zich op die manier daarmee bezighouden. En nu nog hopen dat het geloof ook helpt om Europees kampioen te worden. Een verslag van Danny Simons. En we gaan nog even naar Krijn Schuitenmaker, want er is gescoord, hè, Krijn? Ja, halverwege de eerste helft is het Jamal Musiala die de Duitsers op een 1-0 voorsprong zet. Het is eerst Hongarije dat de bal niet wegkrijgt. En dan is het Gundogan, de aanvoerder van de ploeg, die de bal keurig bezorgt bij Musiala. En die heeft een hardschot in huis. Denkt dat de VAR nog even naar gaat kijken. Ja, een goalcheck. Want we zien de scheidsrechter Makkeli in beeld. En ik denk dat hij hem goed gaat keuren. 1-0 voor Duitsland. Nou ja, het check is over. Het doelpunt staat en dus staat Duitsland op een 1-0 voorsprong. Musiala, hij maakt hem tegen de Hongaren. Dankjewel, Krijn. John Berends keert niet terug als commissaris van de Koning in Gelderland. Dat is de uitkomst van een extra vergadering van de Provinciale Staten. Berends legde eerder al zijn taken neer na berichten over grensoverschrijdend en ongewenst gedrag op de werkvloer. Albert Heller is politiek verslaggever bij de Gelderlander. Goedenavond. Goedenavond. Jij bracht destijds het verhaal over dat gedrag van Berends naar buiten. Je hebt gesproken toen met veel ambtenaren. Waar werd hij van beschuldigd? Ja, nou ja, dat was eigenlijk wel een brede waaier van dingen die speelden over het provinciehuis. Hij probeerde meer macht naar zich toe te trekken en daar maakten mensen zich zorgen over. Want nou ja, juist bij de commissaris van de Koning voelden ze zich onveilig. Pesterijen, verbaal grensoverschrijdend gedrag, dus schreeuwen, mensen intimideren. Daar was heel wat aan de hand. Ja, terwijl hij toch eerst eigenlijk ook best wel goed bekend stond, ook als John Confetti Kanon. Zeker. Hij houdt wel van wat reuring. Confetti Kanon is een bijnaam die hij als burgemeester in Apeldoorn kreeg. In Gelderland dachten ze wel iemand te kunnen gebruiken met veel profiel en iemand die wel een beetje de boel op kon stoken. Ja. Dat is dus anders afgelopen. KPMG heeft onderzoek gedaan naar die beschuldigingen, naar aanleiding van jouw berichtgeving ook. En het onderzoek daarnaar is deze week verschenen. Ondersteunde dat de verhalen in jullie krant? Nou ja, ik moest dus vanochtend vroeg moest ik het allemaal gaan lezen. Want het is echt pas voor ons vanochtend pas bekend geworden. En toen ik het las, zag ik wel heel veel herkenning. De onderzoekers ondersteunden ook een paar dingen niet. En daar werd vooral door Berends dan ook op ingehaakt. Door te zeggen van kijk eens, er is niets aan de hand. Maar zowel ik als de meerderheid van de politiek zag toch ook heel veel dingen terug in het rapport. Gedragingen van de commissaris van de Koning, waarvan ze zeiden van wij vinden niet dat dit het voorbeeld moet zijn van onze politiek. En dus we zien hem eigenlijk niet terug in de rol als commissaris van de Koning. Wij vinden dat eigenlijk niet kunnen. Ja, en dan was er vandaag dus ook een extra vergadering. Maar Berends heeft al zelf besloten om niet terug te keren. Wilde hij dan zeg maar het oordeel niet afwachten? Eigenlijk heeft hij het oordeel wel afgewacht. Dus de vergadering begon met een verklaring van Berends, waarin hij eigenlijk zei van dit rapport pleit mij vrij. Ik voel me bevrijd, ik voel me gerehabiliteerd. En toen begonnen de staten het rapport te bespreken. En daar kwamen toch hele andere woorden uit naar voren. Er waren woorden van iemand die de dader is, maar zich als slachtoffer gedraagt. Na het einde van die vergadering was al duidelijk dat de meerderheid van de staten een terugkeer niet ziet zitten. Daarna zijn er wat gesprekken gevoerd in de wandelgangen zoals dat gaat. En toen heeft hij uiteindelijk, zoals men dat zegt, de eer aan zichzelf gehaald. Ja, zijn conclusie getrokken. En is dit nou een alleenstaand geval? Dat wil zeggen, met het vertrek van Berends is dan het probleem van het ongewenste gedrag opgelost in Gelderland? Nou, het antwoord zal zijn nee. En tegelijkertijd Er is het afgelopen half jaar al veel gebeurd. Want toen dit naar buiten kwam, toen werd meteen op het provinciehuis gezegd van nou, dit kan voor niemand een verrassing zijn. Door veel ambtenaren die zeiden van ja, want dit speelt breder in de organisatie. Er zijn al veel langer zorgen over. Nou ja, daar is de afgelopen 9 maanden toch al best wel wat aandacht voor geweest. Er zijn al best wel wat mensen vertrokken of op nieuwe posities neergezet. Er is een nieuw onderzoek gedaan naar hoe veilig mensen zich voelen en naar ongewenst gedrag. En daar wordt nu aan gewerkt. Maar het is nog steeds een beetje een onrustige organisatie met een tijdelijke commissaris van de Koning, een tijdelijke directeur en een tijdelijke griffier. Dus de rust moet nog even neerdalen en een plan van aanpak is gemaakt. En dat moet nog uitgevoerd worden. Dat ga jij ongetwijfeld volgen. Dankjewel in ieder geval voor dit moment. Albert Herder, politiek verslaggever bij De Gelderlander. En Krijn Schuitenmaker, we gaan nog eventjes terug naar jou. Duitsland-Hongarije, is het nog steeds 1-0? Ja, nog steeds 1-0. Had overigens niet heel veel gescheeld. Want Dominique Szoboszlai, de captain van de Hongaren, mocht vanaf een meter of 25 een vrije schop nemen. En dat deed hij uitstekend. Manuel Neuer moest daar vanuit de hoek de bal wegranselen. Daar kreeg Hongarije vervolgens nog een kansje op een rebound. Maar die ging er niet in. En dus waren de spelers vooral achterin bij Duitsland zeer opgelucht over die goede redding van hun 38-jarige keeper. Die bij Bayern onder de lat staat. En dat is niet de club van Milos Kerkes, zoals ik eerder zei. Maar die speelt bij Bournemouth. Die is dus van AZ naar Bournemouth gegaan. En mocht hij willen natuurlijk naar Bayern. Nu is het opnieuw Hongarije dat eruit komt. En dat gebeurt met die Kerkes. En die gaat dan een voorzet geven. En zo is dit toch een hele aardige kans. Waarbij opnieuw de aanvoerder van de Hongaren betrokken is. De nummer 26 van de wereldranglijst. Hongarije, Duitsland. Ja, staat natuurlijk een heel stuk hoger op die wereldranglijst. De grote kans voor de Hongaren. Ta is het uiteindelijk die de bal wegwerkt. Het blijft dus 1-0 voor Duitsland. Dankjewel Krijn. Dit was Nieuws en Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Dag Fleur, zometeen in Dit is de Dag een discussie over de vraag of we het systeem van dwangsommen in de asielprocedure moeten afschaffen. Een meerderheid in de Kamer vindt van wel. Sommigen noemen het zelfs een dwangsommencircus. Maar zijn de rechten van asielzoekers wel genoeg beschermd als je dat circus tussen aanhalingstekens helemaal afschaft? Dat zometeen na de hoofdpunten van het nieuws met Renate Kok. Morgen om 5 uur is er een nieuwe Nieuws en Co. Graag tot dan. NPO Radio 1. De politie onderzoekt een mogelijke ontvoering van een vrouw gisteren in IJmuiden. Volgens getuigen zou er ook geweld zijn gebruikt. De politie heeft verder weinig informatie. Het is bijvoorbeeld niet bekend wie het slachtoffer is. En er is ook niemand als vermist opgegeven. De leider van Hezbollah zegt dat hij geen totale oorlog wil met Israël. Hij lijkt ermee te reageren op de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Katz. Die dreigde gisteren met een totale oorlog waarin Hezbollah zou worden vernietigd. De spanning tussen Hezbollah en Israël loopt al weken hoog op door wederzijdse aanvallen. Ter Apel hoeft niet te rekenen op extra politie, dat zei demissionair staatssecretaris van de Burger in